10 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Volgens Israëlische media zou de VS opheldering willen over een uitspraak van de Israëlische premier Netanyahu. Die zei gisteren dat Israël, wanneer de oorlog voorbij is, onder geen enkele omstandigheid zal instemmen met het opgeven van de veiligheidscontrole over Gaza. Ook zal Netanyahu zich verzetten tegen de terugkeer van de Palestijnse autoriteit naar Gaza. Daarmee lijkt Netanyahu een andere visie te hebben dan de Amerikanen. De VS ziet het wel als mogelijkheid dat de Palestijnse autoriteit na de oorlog de Gazastrook gaat besturen. De Verenigde Naties zeggen dat een van hun kantoren in Gaza vannacht is beschoten. Daarbij zou een onbekend aantal mensen zijn gedood of gewond geraakt. Onder hen ook burgers die in het kantoor schuilden. Een medewerker van de VN in Gaza zegt dat burgers, infrastructuur en VN-faciliteiten altijd beschermd moeten worden. In Amsterdam worden vandaag tienduizenden mensen verwacht voor een klimaatmars. De mars begint om 1 uur vanmiddag op de Dam en eindigt op het Museumplein. Daar zal ook de bekende Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg een toespraak houden. In de Brabantse Dorst is een fietser zwaar gewond geraakt door een aanrijding met een trein. Volgens Omroep Brabant liet de man eerst een andere trein passeren. Daarna fietste hij tussen de spoorbomen door en werd hij geraakt door een tweede trein die van de andere kant kwam. Patrick Roest heeft bij de wereldbeker schaatsen in Japan zijn eigen baanrecord op de 5000 meter verbroken. Hij pakte goud met een tijd van 6 minuten, 10 seconden en 55 honderdste. 2 seconden sneller dan zijn oude baanrecord. De Italiaan Davide Giotto werd tweede op de 5000 meter. Sander Eitrem uit Noorwegen pakte het brons. Het weer, het is nevelig en regionaal mistig. Vooral langs de kust kan er wat regen vallen. Later is het op de meeste plaatsen droog met in het noorden wat zon. Later op de middag meer bewolking en mogelijk weer regen bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rose en haar gasten nemen het kasteel over in Rose en Guests. Museumdefundatie.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je al zijn. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in de award-winning Premium Economy of Business Class van Cathay Pacific en laat uw vakantie meteen beginnen. En vergeet niet, uw reis bij ons is volledig CO2 gecompenseerd. Deze winter weg, maak een afspraak met een van onze down-under reisspecialisten op travelessence.nl.